Dia bukan istri saya. Ini bukan payung saya. Itu kereta anda? Bukan, itu bukan kereta saya. Dia bukan orang Malaysia. Dia orang Jepun.